صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ما ده سوره احزاب د دویشتمه پاری یو آیات مبارکه استا سروان دی تلاوت کو د دې آیات مبارکه نمخ کی او د دین رستو الله رب العزت س اوصاف بیان کړی دی د امهات المؤمنین د نبی علیہ الصلات والسلام د بیبیانو باغې کې یو حکم دام ذکر کړو بیبیانو تا چې تاسو خپل کورونو کې پردي سره اوسه گئی وقرن فی بیوتکن اوسه گئی په خپل کورونو کې داد پردی یو حکم دے لکه زنانو تا دارنگ نارینو تا ټولو تمخ کی دی ایمان حکم وی دی ایمان نپس بیاد الله اوامر دا یو بند مسلمان تا متوجی کی بیاد ایمان د مسلی نپس اهم مسلا د زنانو د پارا اغد پردی مسئلہ دا خطولو کی مخید ایمان مسئلہ دا کی ایمان نوی عقیدہ دا توحید نوی او یو نارینا و زنانا سمر نور تابداری اختیار کی نور تقوی اختیار کی خود شرک سر اسی او عمل اللہ پا حضور کی قبلی گنا او الله فیصله کړی دا خپل حبیب دوی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین وای کچری شرک دیو کو الله خپل حبیب توئی بالفرض او تقدیر کو شرک در نسرګن شو نزبا استاسو طول عمل زائکم او دتاوانیانو نبشی نو ده شرک سر ایسی او عمل ده اللہ پا حضور کی قبلی گنا او ده شرک غٹ غٹ اقسام اللہ پا خپل کتاب کی ذکر کری یو قسم ده شرک دام ده چه په حاجتونو مشکلاتو تکالیفو کې سو کولیا بزرگان شهدا دارا مدد کوي لکنا پو هنارینا او زنانا یا بابا را مدد شي یا رسول الله مدد یا علی مدد چغوي دغشان اولیاء کرام را مدد کول دا غین مدد غختل او دا عقیده لرل چې غزما आवाज اوري زما د مشکلاتو نه خبر ده او زما په تکلیف لری کول قادر ده دا د غولی شهید مړ ژوند ده الله رب العزت سره شریکول سمرا اولیاء چی دی سمرا شہدا چی دی دا غی پلاس کی زربر نفع او نقصان نشتا. اللہ فرمائی خپل کتاب کے وی دا تمام انبیاء علیہم السلام تمام اولیاء او اے مشرکان استا صدا ٹھول معبودان باطلا دا کرا جمشی لن یخلقو ذبابا یومچ با پیدا نکی. او بیا فرمائی مچ پیدا کول خوڑی رلوی او غٹ خبر دا. فرمائی وَإِن يَسْلُبُهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ کد دی د نظرانی او شکرانی چکمی نظرانی او شکرانی تاسو قبرنو تا پیش کوئی مچ داغین سو تختی ندی تخلاسو لنش. نو تمام اولیاء بزرگان دا الله ته محتاج دي. دیو جن د شرک یو کې سمداده چې په خپل حاجتونو مصائبو کې اولیاء بزرگان را مدد کول. دیو جن چې موږ تاسو دینه اجتنابو کو مصائبو کې دانو وایي چې فلانی یا بابا او رسیږي را مدد شي. دین علاوه نورم د شرک اقسام دی لکه بای زنانه وی یره که زما دا کارو شو او دا بچه می امتحان کې پاس شو یاداو شول نما د فلانی بابا د نوم نظر منلی او زبا دیک پا خوم کبر لغلاف با اوڑم جنده با اوڑم ندام پا شرک کی رازی زکا نظر عبادت تے او دا تمام عبادات و مستحق اغا صرف اللہ رب العزت تے. نو نظر دا مخلوق دا پارا درست ندے بلکہ دا مخلوق دا نم نظر منل چدا پیسی یا دا فلانے شیم دا فلانی بابا دا نم نظر منلے دا دغشی خوراکم حرام دے او پا دی نظر منلو سرسڑے سکی گی مشرک کی مرتد کی گی دی اسلام دا دائری نوزی. بلکہ دی سردام یو سڑے یا یو زنانا نکاہ والا دا او شرک تی سرگنشی نو نکاہم ختمش نکاہ فسخ کی گی دی سرا. ذکر قرآن پاک ویلی دی تاو چی تلاوت کوئی نو مخل برازی اللہ وی ان اللہ حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنزیر وما اوہل بیہی لغیر اللہ. اللہ وی ما پتا سو مردار حرام کڑی وخد خنزیر حرام دا وین بیدلی شو حرام دا او ارغش حرام دے چه دا اللہ دا نم نے علاوہ دا بلچا دا نم نظرانا و شکرانا و منل شوا ناغش حرام دے دا غی خوراک دا درست نرے. بازی گور زنانوی دی زامنو تے بچو تے پغاڑو کی تارونا چولیوی کنجکی چولیوی دا دا نظر ماتے دا پارا نور سکارونا کئی دغه عقایدونه چې موږ او تاسو ځانو ساتو دا عقاید د قران او سنت نه خلاف دي. بعضی اکثر زینو کې داسې موږ په لوی زنانوي نکونه توري او ير تا نه شعر او شعر په نوک کې بخکاری. بعضی زنانا دا لاس ګوري وای نصیب او قسمت معلومو دا خود غیب سره تعلق لري او پا غیب و پویدن کے صرف او صرف اللہ رب العزت تے بل سوک اغا پا غیب و پویگی نا. قرآن دا غیب آرا کی گن واقعات ذکر کری چھے کلام بی علیہم السلام پا غیب و نپویدن نو بل سوک دی چھے پا غیب و پوہشی. الحمدللہ درس گورا کی گی دی زنانو تا دا قرآن پاک ناغ درس کی تاسو اوریدلی چې الله قرآن کی وی ونبئهم عن ضیف ابراهیم المکرمین اے زما پیغمبر دی امت ته خبر ورکا پبارد مل منو دی ابراهیم علیہ السلام کی چیزت من مل مانو دا یو سلور فرشتی ابراهیم علیہ السلام ته مفسرین لیکلی انسانی شکل کرا لی انسانی شکل کرا لی ابراهیم علیہ السلام گورو نپی جن دی کور تلاڑو او دا غی پکور کی اوز خیرو اغی زبحکو او دا غی غوخی ریتک او ملمنو تے مخلقی خوا او اغا ملمنو تا وی الا تا کلون آیا تا سو خرینا لیکن ملمنو تو عام تلا سبدولنا قرآن کی اللہ وی فلما رآ ایدیہم لا تسلو الیه نکرہم و اوجس منہم خیفا کلے چوکتل چی ملمانت و عام تلاس ننیز دے کئی ندا ملمانت پی ناشناو لگی دل زڑکی یر رالا چی ما دور کڑاو اور تکلیفو کو او دی زمادہ تو عام چی نخری نزمادہ تکلیف تا پارا برا غلی او زڑکی یر رالا او بیا ملمنو تا سرگندم وی قال انا منکم وجلون ابراهیم علیہ السلام ملمنو تا وی مندتا سنو یریدو نوی ورتزان سرگند کو چی دا اللہ پیغمبر یریگا ما منگا ملائکیو او ملائک خوراک نکل دا اللہ یو نورانی مخلوق دے دیده که گر احل علم لکلی وی ده دریو کسم مخلوقات و تعلق ده یو پلا حضرت ابراهیم علیہ السلام ده چی خلیل الرحمن ده سمر الویشان ده قرآن گرزه پزه داغ تعریفون ذکر کئی و ابراهیم الذی وفا ابراهیم علیہ السلام آغا چی دا اللہ حکمون پرکڑیو کلوی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ و ایما ابراہیم علیہ السلام پا دوستی سرنی ولیو لیکن دو دمر الوی شان مطابق آغا پا غیب نپوی بل طرف تگو رکور کی بی بی را حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ دے ابراہیم علیہ السلام دے بی بی نم نے او دا دا تمام پیغمبرانو دے چان مور دا دے چان یارا زکر دینا پس چی سمر پیغمبران اللہ را لی گلی ناغپا نصب دی ابراہیم علیہ السلام کیو دبن اسرائیلو دالویلوی پیغمبران چی موسیٰ علیہ السلام دے حارون علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام دے دا ټول پیغمبران دی بی بی پا نصب کی را گلی لیکن آچی کور کی تو عام تیاری نو داور تا پت لگی چی دا مو خدور کڑاو چی چا دا پارا کوئی اوڈو خورا خوری نا بل طرف تا اہل علم دام لکلی سلور ملائک دی جبریل امین علیہ السلام ام پکی دے لیکن ایتم پتن لگی چی خلیل کور تست لارو قرآن داو خیلا چی نا نبی پا غیب پوئی گی نا اولیاء پوئی گی او نا ملائک پوئی گی نا دا عقیدہ لرل دیو انسان بارکی چی آپ غیب پوئی گی نکی ورطے رغلا شو شیخ کاری نو دا عقیده دا کفر عقیده دا چه مونگو تاسو دا غفالگرو تخبر لاسو نخیو نصیب معلوم نکو نبی علیہ السلام خو فرمائیلی وَای مَنْ اَتَا كَاهِنًا وَصَدَّقَهُ بِمَا قَال فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ویسو چې داسې کاهن تراغه چاوري نصیب معلوموم غلا شوی شی معلوموم د سبا حالات معلوموم په غیب پوېګم یو سره ور تراغه او داغه د خبرې تصدیق یو کوی دی کافر شو او که اسې باز خلک د خوند د پاره دی و یاره یقین می پینیشته خو لګلاړ بشو لاس ورته خو یو جنز ستې سوې نوم حدیث کې راغلی وې سلوی خرزی مزن قبلی کی نړمبای خبره زموږ د نارینه او زنانو د پاره غا عقیده د توحید ده چې موږ خپل عقاید دا د قران او سنت مطابق کو. اکثر بعض رسمونه لکه اگر زم د زنانو بیان کی تیر شو اگر رسمونه د عقیده د خرابې دو رسمونه وي د زنانو سره د سپیری کړی وي دا رسپیر پدې بچو ته وي سفر بنکه بعض میاشتې سپیری کړی وي پدې کې وعده بنکه بعض علاقو کې په بعض میاشتو کې وځونه بالکل حرام ګړي دا بعضی بډایګانې زنانا خپل کورونو کې لونه وینګین دتوي چې دا وه به ګوره کور کې جارو نه وای ګنه موله به تکلیف ملوش څوک وای یاره موږ باندې شنه کپڑا خان راځي څوک بعضی بډایګانې زنانا کورونو کې وای ورې د نیکونو د وښنه په موږ تور کپڑا خان راځي موږ چې وای کله تور رنگ استعمال کړي نو ټکر مو خړلې دام د دې زنانو ریواجونه دي بازی چراسی کور کی ورکرا وامی خیوی و اسپین تک مونگ بارکونا که مونگ پای کچ یا بازی غوڑی مبارکن نو بس بیاز مونگ میخ مڑکی غوام مڑکی دا عقاید د اسلام نه خلاف عقاید دی دا مسلمان خوب دا عقیدی چه زما خیر شر نفع نقصان دا ټول در رب العالمین پا دست قدرت کې دا ټول در رب العالمین په دست قدرت کې دین نومبه خبره دا د عقیده را رزي بس پیری نه غنو میاشت بس پیری نه غنو دا خبره د شریعت نه خلاف خبره دي بلکې عقیده به زموږ د قران او سنت مطابق وي عقیده به زموږ د قران او د سنت مطابق وي دا غي نفس بیا نور د الله تابعداري زنانو ته مخیتري اغه کوم چشم پوشینه ده پکار لکه باه زنانه په موس کې نقصانات کوي موز یا کینا یا به وخت کوي نو د موز د نکول مسلم خطرناک اکثر ائمه او د باه صحابه مسلک داده چې یو موز بلا عذر شرعي او زنانه او نارینه نو کوی د اسلام د دایره نه ووت دا مسلک د امام احمد ابن حنبل رحم الله او د نور صحابه کرامو ور اهل علم چې په یو شي کې د کفر فتوا لګی د کفر فتوا لګور ډیر د احتیاط کار لري خو یو مز یعنی عذر شرعی نه بغیر چاورنکو د نارینه لپاره خو عذر شته نه ولاړ باندې نشه کولې نو شریعت وای پناستوک پناست نشه کولې نو وای پروتوک دارنګ یو د سنش کولې نوې تیمم وها زنانو د پاره د خپل شری وزرونو نه علاوه بل وزرې د پاره نشته چې باز زنانو د کار د وژنې مس قضا کی سو کوئی زد خاون خدمت کوم دا کو ما کو مس قضا کول لانی دی پکار زکه بلا عذر شرعی مس قضا کول سرا دور لولې نقصان ملاوی بای زنانو منځونه کوي خو به وخت کوي مازیګر کارونه کوي کوي تجنور پریوزی نو مس کوي نبی علیہ السلام وی دا د منافق مز ده چې د دنور د زیړی دو د ډوبه دو په انتظار وي نو بس زر زر راشی او د چرګ پشان حدیث کې راغلی سلور ټنګیو لګي هغه کې الله یادینا ردی مسته د منافق مز ویلې بعضی اکثر نارینه وی او زنانه وی او عادت دا جوړی دا د سبا موز دی وجنه قضا کیږي چې ماسختن موس په سي غب شپ وي او سوق په کې ټي وي ګوري سوق وي سار ګوري امام بخاري رحمت الله عليه باب تړلې ده وای باب دې په بیان د دې کې چې ماسختن د موز نفس خبرې بندي بیا و غب شپ نه لګیا دینی خبره کولې شي د قران درس کولې شي احادیث درس کولې شي ملما مستثنا ده خزا او خاون کې د ضرورت خبرې کوي مستثنا ده باقی یاد وساتئ د ماسوتن نه پښې د سوق بازارونو ټي وي او دیو غب شپ حجرو کې ناسوي قیام الليل او تهجد خو غټه خبره ده د فرضي مستوفیق دی ته نه ملوي او بیا دا مشر پر عادت وي اور اغلی وی خاص کر شیطان نه دی چې سړی ودشي دا قفا د سر د دی اډو کې خیر نه هیڅ ته وای وای دی تر شیطان دری غوټي وتړي او هر غټه سره وی علی کلیلن طویل لا اوګدش پدا کلو سبا کی. نو حدیث پاک کرا غلی وی دا مسلمان کرا پاسی په وخت اور اپاسی دو سر اللہ را یاد کی نو یو غټه پرانستیش بیا کده او دسو کی کنا او دس نو دا او دس تر دوی ما غټه پرانستیش او دا او دس نفس کی او دو رکات موزو کی نو درے ما غټم پرانستیش دی تر ماخا ما پوری رو خوشحالوی او چست او چالاکوی نارستی پی نیوی دینی کارونو کی او کدا دری غټی شیطان دی سر سر او تړلی کفا سره او دیر اپا نسی کنا نو یو خدا غټی تړلی پاتش ټول ارز حدیث کی راغلی وای پلیت نفس والے ناراض وی د دین کار په بوج دی د دین خبره په ګرانه لګی او شیطان چې اخر کیزی نو دا دری غټیم پاتش او نبی علیہ السلام فرمایلی دی غوګونو کې ورته واړو بولو کی بال الشیطان فی اذنه بخاری شریف حدیث بیا ورته غوګونو کې امتیاز وکي ورکل عذر د وجنا نبی علیہ السلام مود پاتشوی لیلۃ التعریض کې صحابه د پاتشوی او کله ناکله اهو انسان د عذر د وجنا پاتشو دا همیشه عادت ګرځول همیشه عادت ګرځول چې بس د ماسار د مزنو دی نو روزانه چې شیطان غوګونو کې امتیاز کوي او دا غاغه غټي تړلې پاتې کی نو ځنی وګورو ګنا نه نه ګنا علما لیکلي وای دا ګنا سه المعاصی برید الكفر وای دا ګناهونه دا قاصد د کفر د پاره ګنا را لوې رس ور پسې امر روان نه هر ګنا د کفر پیغام راړي کدا غي ګنا ګنا باندې سره دوام اختیار کی او دا ګناه میشه کوي نو علماو لیکلي وي د وړي ګناه نه پامي شوالي کبیره جوړي او کبیره چې میشه میشه کوي نو بیا د کفر شرکم سره باک نه کړي دیو جن د مس پابندي پکار ده د مس پابندي پکار ده په وخ وخ باندې الله قران کې وای ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا الله وای مزما په مؤمنانو نارینو زنانو په وخ وخ فرض کړي په وخ وخ باندې ممسک او دې سره سره یو تلاوت پکار دې زنانو ته او خاص کر زمو دې زنانو ته دا کوشش پکار دې لکه الحمدلله باز زونو کې درسونه او مدارس شروع شي یو خو چې د قران الفاظ صحیح کی اکثر زنانو قران د زنانو نو ویلې نو قران پاک هیڅ غلط دی د قران الفاظ صحیح کول دا په موږ او تاسو فرض او ضروری او لازم دی او کتاب الله غلط ویل گناه دا د الله د کتاب د ذکر د فارم دی زنانو ته وخستل پکار دی وخستل پکار دی او کچا الفاظ دکړي نو ماناز د کول د پارای ته مهنت پکار دی او بیا دا سره چې کتاب الله مزدک او پریږو روزانه ځان لس مکررور پکاري چې او فار تلاوت کوم او هغه کې بیا نقصان نه راوستل کله نا کله راسي سوزر د وجنا یو ناری نه زنانه یو فار تلاوت کوي پاتې شونه د شپې دی پوره کوي که د شپې وظیفه پاتې شو د ورځې دی پوره کوي او کوم مسلمانان چې داسې پابندي اختیار کړي چکم مسنون وظائف او تلاوت ته او هغه درز پاتشي د شپې را ګرځیناته بیا قضا کیږي او دغه آیات معنا هم دا ده الله وی وجعلنا الليل والنهار خلفتا لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا دا شپه ورځ مې دی او بل الله وی خلیفہ ګرځولي نو د شپې عبادتو کې کمی راغې درزې پوره کا درز عبادتو کې کمې راغې نو د شپې پوره کا ځان لا د زندګۍ یو ټیم ټیبل جوړول چې دا زماده تلاوت وخت ته دا زماده ذکر وخت ته او پاغي کې کمې راوستل نو ځکه حدیث کې راغلي وای نبی رسول سلام کم عمل سنت او مستحب چې وکول نو امې شواله به په خوخولو یو ورځ کسرې راپاسو د شوګیرې وکا او ټول شپې نفلونو او تلاوت کو خو بیان نه کړي نو دا الله ته دومره محبوب نه دی چې او سړی دوه کا ته نفل کوي خو همیشه کوي. د ټول قران د ویلو په ځای او د لسو پارو په ځای په ویلو باندې نیمه پارا کوي خو هغه همیشه کوي. نو ځان تداسي او ترتیب جوړول یو ترتیب جوړول دی آیات مبارکم چې مالوستو نو دی کیم دی ایمان نفس زنانو ته وای وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ رایا د وای هغه چې لستې شي تاسو په کورونو کې د الله د آیاتونو نا والحکمه او د سنتو د نبی عليه السلام نا دا خیچ د مسلمان کور چی دی کې کتاب الله او سنت رسول بیانې نن تاسو ګورئ هر سړی کور کې پریشان دی او یرس کې خیر برکت نشتا به اتفاقی دی پریشانې دی. اصل د خیر او د برکت غشې زموږ د کورونو نه وته. الله خدل ته زنانو ته وي امهات المؤمنین او نور زنانو ته وي و استاسو د کور کې چې کتاب الله او سنت رسول لسته شي نو دا یاد کړي. نن هغه شی شته نه کور کې غیبتونه دی چغلې دی ټیوی دی وی سی آر دی او پائے کې فحش د بی دینی خبرې دی نو برکت ناراضی پاو کور کې دیو جن وګوره هر کور نن د شیاطینو مرکز ګرځیدل اهل علم لیکلی و یسو خبرو سره غلطه عقیده وال شوی نو شیاطین یې ری را یری دارنګی دی ټی وی وی سی آر سمره چې د ډول او سرنا اسباب وی دې سرم شیاطین را جمع کی او قران چې کم کور کې لسته شي ناغین شیطان تخته. نبی علیہ السلام فرمایي سوره بقره په کورونو کې لولي شیطان دا کور نه تختی چې سوره بقره په کې لستیش. بلکې هر قسمه ذکر نه چې انسان ذکر کې لګیا دی د قران اخیرنی صورت کې نه وای وای من شر الوسواس الخناس شیطان ته خناس لوي دې چې کتاب الله واز اوري نو تختی تخته کوي د کتاب الله واس شوری نو تختک دارنګه دې چې ذکر کې انسان اختای سبحان الله الحمدلله مسنون ذکر کوي نو شیطان د توسوسې نشي چولې. نو اروح زمای عزت مند په ذکر کې کم کور کې د الله د کتاب تلاوت کی نو شیاطین هغه کور ته ناراضي. دیو جن حدیث د مشکار شریف کې راغلی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی د خیر او برکت نه خالی غکور دے چې پاغي کې د کتاب الله اس قسمت تلاوت نکي. دارنګ ویلی دي اغه سینا چې هغه کې د کتاب الله اسم ني نو وی دادا سره لکه شاړ ویران کور او کندر نه د قران پاک تلاوت پکار دے او د قران د زدکړي کوشش پکار دے. دارنګ ول حکما احادیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غید ز د کولو کوشش پکار ده. او بیا رستو د مؤمنانو سړو د مؤمنانو زنانو یو لس صفات ذکر کړي او چې کله د غلس صفات په کمی زنانه مؤمنه کراشیا مؤمن کې نو دا غي اجر ذکر کړي فرمای ان المسلمین والمسلمات بیشک مسلمانان سڑی والمسلمات و مسلمانان زنانا یو صفت بد زنانا و ناری نسوی اسلام وید اللہ تابداری تا او مسلمان چاہتا وی. بخاری شریف کتاب الایمان کی حدیث راغلے لکه زمون زنانم زانتا وی مون مسلمانان یو ناری نم وی مسلمانان یو مسلمان چاہتا وی. نبی علیہ السلام وی المسلم من سلم المسلمون باللسانه و یده مسلمان هغه دې چې داغه د جبی او د لاس او د ضرر نه نور په امن وي. مسلمان ته مسلمان بالو وي چې دې په جب غیبت نه کوي چغلی نه کوي په جب سپک سپور نه وي په جب جنگونه نه کوي لاس باندې چا سر زیاته نه کوي د چا حق نه خوري څوک پیوي او ټکای نه. یعنی مسلمان اسلام د دین وروسته چې د مسلمان د ضرر د شر او فساد نه ببل پامنوي. بیاوی والمومنین والمومنات او بیشک مومنان سڑی و مومنان زنانا مومنان سڑی و مومنان زنانا آغا چالوی چه اغای پا آغا ایمان موصوف دیکم چه قرآن ذکر کرده ورہ قرآن چه کبی خبری ذکر کرده آغی یوی خبری نا انکار نکول بلکی طول تسلیمول دیتا ایمان ہوئی لکه ګوره بعضی خلق پدی کافر شي چې غیر شیاطین د وجود نه انکار وکوي دا پیریان او شیاطین ورشته نه حالان کې قران وای جنات شتا قران وای چې شیاطین شتا نو دا غیر د وجود نه انکار کول سره کله سړی شي چې انکه دا ضرورتات د دین نه ده دا او مسلو سره غلې د يهودیت او د نصرانیت د پرچار سره چه بازی دی عیسیٰ علیہ السلام دا جوندن نا انکار کری اکثر دی سکولونو کی دا طالبات و طالب علمانو تا دا خبری کی جر عیسیٰ علیہ السلام وفات تے گورا دام زمانگ دا مسلمانان و عقیدہ را چه حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جوندے دے او دا با دا قیامت نا مخی را کزے گی او دی باره کې سده پاسا یعنی شپکشلی احادیث تقریبا دی مسئلہ کشتا او اغی باره کې علماء و کتابونه لیکلی او اغا حادیث را جمع کری ده حضرت عیسیٰ علیہ السلام ده جوندون نه انکار کول او ده دین انکار کول چه داغ نزول بنکی گیا برا کزی گی نه آسمان نه نو دا سڑیم مسلمان نشی پاتی که دی وجه نه دا مسئلہ شتا و اهل قبلی والو تب کافر نه وي هو سردا مسلو لما ذکر کړي اهل قبلی والا غوي چې قبلی لمس کوي و اهل قبلی والو لب کافر نه وي خو چې غد ضرورت د دین نه انکار نه کوي که سره قبلی لمزم کوي او هغه د دین د ضرورت نه انکار کوي وای دا قران صحیح کتاب نه لکه شیغان وای نو سرد منزنو کافر دي یو سره وای قبلی لموزم کری خو عیسیٰ علیہ السلام وفات تے نا مسلمان نشی کے نو ایمان دیتا ہوئی چی کمی خبر قرآن او سنت کری دی تردی چی گورا شیطان منل کہ اس نے ویسی شیطان نمان امر سمنم خویر دا سی خبر دی چی شیطان شتا لکا سر سید احمد خان دا ملائکو دا شیاطینو دا جنات دا وجود نے انکار کرد نو که یو سره ده شیاطین د وجود نه منکارو کی د قران د سمره نصوص نه انکار راځي ناغم مسلمان ایمان دیته وای چې الله او رسول کمی خبری مونږ او تاسو لکړي او هغه په تواتر سره او یقین سره مونږ ته را رسیدلی دا ټول خبری تسلیمول دیته ایمان وای او ګره ایمانیاتو کی چې سمره ایمانیات کی کسره ټول منی خدایو ضرورت د دین نه انکار کوي انا او مومنان مومنان سڑی او مومنان زنانا والقانتین والقانتات او تابدار زنانا او تابدار سڑی دیرے کی تابداری نسو مراد دیو زنانا دا بدا اللہ و دا اللہ دا رسول تابداریم کئی نو پجائزو دا شریعت مطابق کارونو کی دخاون تابداری بم کئی ځکه زنانه باندې خاوند نافرمانی کول حرام دي زنانه باندې خپل خاوند کول نافرمانی حرام دي دا غو اجازه نه به بغیر د کور نوځي نه لکه هغه د زنانو بیان کې چیر شو نبی د زنانو بیان کې چیر شو نبی رسول سلام فرمایي حدیث ته کوم زنانه چې بلا اجازه د خاوند د کور نه وته نو ترغی د الله غضب او قهر پیچ واپس نه راغلي دارنگی خاون نی دا با دخاون دا مال او دا جان افاظت کئی دخاون دا مال او دا جان افاظت بکئی دام دخاون تابداری جا آغا چالا با کور تا دراتلوی اجازت نکئی چی اللہ و رسول بن کری آغا خاون پی خفکی آغا چالا با دا اجازت نکئی نتابدار زنانا دغوی چا دا اللہ دا حکمم تابیری آغا دا خاون دا اوامرم تابیری بیا فرمائی والصادقین والصادقات او رشتینی سڑی او رشتینی زنانا چه غی بس عادت گرزولی دی رشتیا وی دا حدیث کې راغلی و یو مسلمان نارینه زنانه رښتیا وای رښتیا وای دا الله په نسبت صدیقینو کې لیکلی شي. او کله عادت جوړي دروغ وای دروغ وای دروغ نو دا الله په نسبت دروغ جنو کې لیکلی شي. او دروغ جن ته دام دا نبی علیہ السلام فرمایي وای دی او سړی د دروغ جن والي د پاره دا خبره کافی ده ای یحدث بكل ما سمعا چې اوری بس غوي مغم غ عادت د معاشره جوړ دي و ير فلانی دا سی فلانی دا سی بلا تحقیق خبره کول چې بس غصه دی واوري دل او هغه پس روانه. نو حدیث کې راغلی کفا بالمرء کذبا ای یحدث بكل ما سمعا دیو سړی د دروغ جنوالی لپاره دا خبره کافی ده خو چې ساوري غوي ادم د دروغ والی علامه ده. نبی رحمه السلام وی به اسامتیه تر رجل زعمو وی دیو سړی دا ډیر بد سورلی ده و هر خلق دا سی وای نو چې فلانی دا سی کړي بلا تحقیق خبره کوي. الله قرآن کې ویلي ولا تقف ما ليس لك به علم اغه خبرې پسې به سره روانې غنې چې تا ته علم نشته. او دا د لوی کمال تقوا او د لوی صدیقیت علامه ده. حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کې لیکلي وې کله چې د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها د براءت اعلان د برن راغې نو صدیق رضی اللہ عنہ راغه ام المؤمنین عائشه پر سر خپل کا ناغه اور نگیلو کچ بابا جی دی خلق دا سی او ورتا د ما سے دفاع نو کولا دا گیلے او کدا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو ګرا اور تسا جی به خبر کای وی بچے کم اسمان به ما د لان دی پریزی کم از مکه به ما د پاسه پریزی چې مال دی او شپته نی دا خبر کو زکا اغا از افضل البشر دے بعد الانبیاء وی دی او خبر بارا که مال علم نشتنو دے سنگا ہوا نو رشتیا صفت قزان کی جوڑو چداب نارینم رشتیا وی زنانم رشتیا وی اگر چنن معاشرہ کسی دی دروغ او خاص کرگو را پٹوکو کم دروغ حرام دی. نبی علیہ السلام یو زن روان یو زنانا بچی تاوی بچی راش سدل درکو کله مین دي د بچو سره داسې کوي. نبی رسول الله ورته ویته سور کوي وی کجوري ورکو وی خبردار کتا دي بچی ته ویلې چې راشه سره در کوم بیا دې سور کړي نو یو دروغ بستا بارک کې نکلې شي. او اکثر چې امور او پلار بچو سره دروغ وای کنه دای عادتم د دروغ جوړ شي دا غي عادتم د دروغ جوړ شي. نو خپل بچو روان دي داسې خبرې نو کولګره کم کور کی چی څنګه اخلاق یا غشانې بچیز ده کوي کم کور کی چی څنګه عادت وی غشان عادت هغه بچیز ده کوي. نو مور او پلار ته اخلاق او عادت ز کول پکار دي بلکې د بچی د تربیت د فارونو منای مدرسه د خپل مور جوړی ده. نو کوم مور کې تقوا وی مور کې اخلاق وی مور کې پرهیزګاری وی نو دا غو بچی سم راجیب تربیت وشي دا غو سم راجیب تربیت وشي او کنه دا غي قائد ګډ وډ وي نو بچی خود خپل مور او پلار ته وي. ځکه حدیث کې راغلی وای کل مولود یولد علی فطرت الاسلام هر معصوم چې پیدا کیږي په فطرت د اسلام پیدا کی فابواه یحودانه چان مورف لار یهودی جوړ کی چان نصرانی جوړ کی چان مجوسی جوړ کی دیو جن مورف لار ته اخلاق د قران او سنت مطابق اغه عادتونه بیا په بچو کې مرزي اغه عادتونه دا په بچو کې مرزي. نو یو صفت ذکر کو والسوادقین والسوادقات رشتینی سڑی او رشتینی زنانا والصابرین والصابرات او صبرناک سڑی او صبرناک زنانا. صبر یو ډیر لوی صفت ذکر قرآن پاک کی وی ده صبر سور سور بدلی راغلی کلوی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صبرناک و تبا اجر بی حساب کتاب ملاویگی. صبر دا دا چی مصیبت راغے تکلیف راغے مثال په تور یو زنانه دا او د هغې په کور کې خاون غریب دی، نو دې له په غریبۍ صبر کول، شکایتونه نه کول، دا صبر. بچه مړ شو، داسې دا د زندګۍ سره تړلي خاون دې مړ شو، صبر کول. او صبر هم د شریعت مطابق صبر کول. حدیث کې راغلی وای غزوه احد چې کله وشو، نو دا خبر مدینه منوره کې خور شو چې نبی علیه السلام شهید کړی شو، نو بای زنانا ده حیبت ده وجنو حد طرف تیرا مندی والی. پا دی که ده نبی علیہ السلام ترورم و حضر صفیه رضی اللہ عنہ حقیم مندی والی. نبی علیہ السلام زبیر رضی اللہ عنہ تویدو کارا مور دیمنی کچرازینا اسینا ده حمزر رضی اللہ عنہ ده دلاش ٹکڑی و گوری او ده دی، یعنی اغا صبر پیمانا او د صبر بے صبرای نکار وانه لی. نو زبیر رضی اللہ عنہ مور ته مخک به نظر غیور ته لاس چت کوی ته سو کی جما باندې کې نا غیور ته مور یاو ز سو کی جتاب من کوم نبی علیہ السلام ویلی مسعود رضی اللہ عنہ باندې دا سپایي کی د الله د پیغمبر ته ور نتروری و وی زنو ام ز دینو من کوم نبی علیہ السلام وی نو صبر کو او ګور دغه صبر باندې به زنانو ته سملاوي کی لوی لوی اجر به الله ورکړي. او بیا د شریعت مطابق صبر کول. ام سلمہ رضی الله عنها وای وی او زله ابو سلمہ رضی الله عنه کور تراغه او ما ته ویرن خو نبی علیہ السلام مونږ ته او حدیث بیان کو وی کم مسلمان باندې چې مصیبت راشي، ناری نه ده یا زنانه ده، او دا د مصیبت په وخت کې انا لله و انا الیه راجعون وی، او بیا دا دعا وی چې اللهم اجرنی فی مصیبتی و خلف لی خیرا منها، الله مال دی مصیبت کې اجر را کې او دا کوم نقصان می شوی دی نه بهتر را کې. او امام دعا زدک دا سی موارید د ناری رو چې سواوری کور کې به وی، ورنه سبب الله په دغه بیبی په دغه لور په دغه خویندو دا ناری نرانیس چولی مدو دین دا خبر کری دی. وی بس ما دا دواز دکا سور دی چی تیری دی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات شو، او دا لوی جلیل القدر صحابیو دو حجرتو نیکڑیو اب شیطا او مدینی منو ریتا. وی ما دا دواوی خماوی دا ابو سلمہ نبا بہتر سوکی، یو خو بدری صحابی دی دو حجرتو نیکڑی او بیا حالت حجرت کی وفات تے وی دا دعا میوی وی زمان عدد چی ختم شو نبی علیہ السلام راغے و ماتے دے نکا پیغام رو لکل، نو دیکی شک نو چی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ لویو خدا دا اللہ دا حبیب پا نکا کرالا او پا امہات المومنین کی شوڑے رو خیار بی بیو دا نبی علیہ السلام گڑی بی بیانی شوی دا دینی فائدہ وا دا په سفر د حدیبی کې د نبی علیہ السلام سره مرګره و ورد زنانو په تسلی او مشورې خاون ته څومره لوی خیر ملاوي. هو حدیبی سفر دا د تکالیف و سفر او بیا خو هغه وخت لوی تکلیف جوړ شو چې نبی علیہ السلام صحابه احرامونه تړلی او مشرکان حرم شریف ته نفریز صحابو توی کله چې صلح حدیبیه او شعیب سرونه اخری چې واپس زو حدیبیه نه دبر خفقان او صحابو غغو نکو. نو نبی علیہ السلام خیمه ته حدیث کې راغلی پریشان را دن نشو. بیبی ورته وای وای دا الله پیغمبر اولی پریشان دی وای ما صحابو توی سرونه اخری اډو چا غغو نکو. نو ام سلمہ رضی الله عنها ورته وای وای ستا ډیر د قربانی صحابه دی خو غم پر راغله تاسو خپل اثر خره دې چې در لوګو خپل بسرونه خره. نبی رسول سلام خیمه نه را بار شو او اثر خره لواله روغو ته نبی رسول سلام سر خره ل شروع کړ صحابه غیر چافر یو بل لکینا سن سرونه خره ل شروع. نو صبر ماده صبر ماده دیو جن ګور نبی علیہ الصلات والسلام وې د تسلی جو زایونو خاص کر د مکی د مظلومیت د زندګۍ په دور کې بار د تسلی زی ابو طالب او دن کور کی د تسلی زی سوکو ام المومنین خدیجه الکبرى رضی اللہ عنہ. او د زنانو زور لوی شان دی چې په تمام نارینو زنانو کې مخکې ایمان په نبی علیہ السلام دی خپلې بیبی روړې دی خپلې بیبی ایمان روړ او دا داسې و چې نبی علیہ السلام به پریشان راغې د توحید د وجه نه شاو په ګټو وشته او چا به لاړې توکلې وي دی به یو یو خبره داسې کوله چې په زړه به پټۍ لګولې زربانه به پټۍ لګولې دا د نبی علیہ السلام د تسلیزه راغلی کله چې لومړی وحی وشو غار حرا کې نبی علیہ السلام راغې او دا خو لوی بوج والا کتاب دی کنه الله وی انا سنلقي عليك قولا ثقيلا اے زما پیغمبر یو درن بوج والا قران پتا نازلوم دي تعالی درن بوج ویلی او دی له سویلی الله وی الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك اے پیغمبر ما سال استا سین کولاو کا او هغه بوج می در نلری کو کما مدد نه وکړي دمر لوی بوج چې ستاد املا به ما تکړي وا نو قران چې کله ناظر صلی الله علیه وسلم باندې hebat وحی الہی راغه او کور تراغه تب پیرالا ساڑ پیراغه ټول رپیدو وی زمیلونی زمیلونی دسیرونی دسیرونی مانس کپڑ راتاو کئی چکل نبی ریح السلام دا سے لک پارام شو نبی بی دا تسلی خبر شو روکی ام المومنین خدیجت الکبراور توئی اے دا اللہ پیغمبر آتا اللہ کلم بربادی دو تنور کئی تاکہ اللہ دا سی اخلاقی خیوی انکا لتسل الرحم تسل رحمی ساتی ادارنگی تم المسیاور کے پچاچ اس مصیبت و تکلیف راشی تاغی کی اغسر مدد و نصرت کے ندا غبیبی دا چدا دا نبی علیہ السلام نتسلیزیو او سوره سوره تکلیفونه برداشت کړي بیا چې کله شعب ابي طالب کې بایکاټ وکړو مشرکانو نا اللهږي څنګه او تکلیفونه چې دې تیر کل هغه حال کې دا بیمار شوی بیبي هغه بیماری نه بیا پانسته اهل علم لیکلي وي د ابو طالب د وفات او د ام المؤمنین خدیجه الکبرى د وفات په منځ کې درې ورځې بارم د تسلیز ختم شو او دنم ختم شو محدثین دغه کال ته وی عام الحزن د غم کال بار او دن په پیغمبر لوی تکلیف راغ لوی تکلیف راغ او دا بی بی چې جون کې د شان لویو نو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ته جبرئیل امین سلامونه ویلی او دې ته الله سلام را لګل صحیح حدیث د بخاری شریف کې راغلی جبرئیل امین علیه السلام راغ او ام المومنین خدیجه کلبرا رضی الله عنها نبی علیہ السلام ته خوراک د پاره سراړل نو نبی علیہ السلام ورته وی بیبی داد جبرئیل امین موجود ده او وی چې الله درته سلام وی علماء لیکلی وی د دې علم او فهم کو څوک معلومین دی موګه کې معلوم کی اوس الله د طرف نه چې سلام راشي نو څنګه به جواب ورکې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لادا تعلیم نه دی زده کړې خو خپل کمال ایمانی قوت دومره ده وی الله درته سلام را لېګلې نا وی ان الله السلام ومنه السلام والا جبريل السلام دا د دې کمال فقاهت او پوهه ده وی الله په خپل سلام دے سلامتی یاد الله دے طرف ناراضی نزب سوام چ وعلیک السلام او په جبرئیل علیہ السلام په جبرئیل لسوی سلام دی ندی بی بی دبر زما عزت مندو د خاون سره چکل بی بی دیندار وی دمر لوی لوی تسلی پاغی باندې حاصلی نلابل صفت ذکر کولو والصابرین والصابرات صبرناک سڑی او صبرناک زنانا زنانا صبر دام دے چه دا خاون فقیر دے کمزور دے ندا با شکایتون ہے نکی بخاری شریف کی راغلی ابراہیم علیہ السلام چکل بچی پریخول پخوشی بیابان دا حرم شریف کی نسو کالا پس راغه اسماعیل علیہ السلام لوی شویو او جرهم یو قبیله و دا عرب و آغی کی نکاح کرده سلام واشو لورتی خاون دیسو شویا خوتل اخکار لمند پار اخکار کئی وی تاسو پس حال کیای نو آغی ورته مو په لوگو کیو په تکلیفونو کیو ورته زنانو دادتی یوی زنانا لو یر دا سی لوگو درابانه و دا سی تکلیف دیو دا سی پریشانی دا نو دا اسماعیل علیہ السلام بی بی ابراہیم علیہ السلام تا شکایتو نو کر ولی وی خخاون چی دراشی دا ما سلام بپی وی اورتا بوی چی غیر عطبت بابک درشن لی بدلکا درستان دا نو جبیل کلشی اسماعیل علیہ السلام راغی بی بی ورتا وی دا شکر آغلیو او سلام کولو خوی دا خو زما والد سے وو او تا شکایتو نکڑی زمات حکم کڑی تال طلاق دے تا چه مخلوق لشکایتو نکه تا دا نبی دا کور او دا آغا دا زوجیت قابل نی بیا بیم زلبان راغ بل نکاح حضرت اسماعیل علیہ السلام کڑیو نا آغا بی بی تیو خوان دیسو شو بیا اسماعیل علیہ السلام کور کنو بیا ورته حال مو څنګه لري وی مو خډیر خیر حال کی خوراک مو سده وی وبدی غخلا وی الله دې لدی کی برکت واچي او چې خاوند راشي ورته دا درشل قائم دائم اوسط نو صبر نه معمولی منافی خبره چې دا سه زنانو کړي نه برداشت شوی نه دا زنانو و صبر کوي پتک په لوګو و صبر کوي پتکالیف و صبر کوي ها تاسو ګورئ او بیا دي حالات ولا قتل پکار دی امہات المومنین سمر لوگی تیری کڑی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی قسم می دی دا اللہ پا ذات دو دو میعشت بزمون پا کور کے اور نبلی دا وی مونگ اے دا کجرو وطن کے پا کجرو مارو نو ترغی پوری وی مونگ پا مارا خیٹا کجوریم نوی خوڑلی ترسو چی خیبر فتحنش دا اسی دا لوگی و دا تکلیف حال لکه یو حدیث کی راغلی مسلم شریف حدیث ته یو ملمن نبی علیہ السلام راغلی نړمبه کور ته خبرو لګل نو هواړو بی بیانو کورونه خبر راغې چې بغیر دوبو نس نشتا بیا نبی علیہ السلام یې سوچته دا ملمن چې ملمک نبو تن هر رضی الله عنه نړمبه کور ته لاړو ذکر صحابه د کور حالتونه ناسیو دیر د لوګیو د تکلیف په حال کې دا دین مونږ تاسو ته رسوله نن موږ نه شکر بخاری شریف کتاب الصلات کې راغلی یو کس نبی رسول سلام ته وی په یو جامه کې مسکی نو نبی رسول سلام ورته تعجب د وجنوي اوالی کلکم ثوبان ولستاسو د ټول د دو جامې دي سر یره د جامې د صحابي بنوي یو جامه یو جامو بو نبو تلح رضی اللہ عنو کور تلاڑو بی بی تیوی دا اللہ دا پیغمبر مل مراغلے او نوہو بی بیانو کورن نوہو جواب راغے چو بون بغیر سشے نشتا ناغی ورطای دمر دی چی دی بچو حق دے دی پی مڑی وی خدا بچی پس طریقو دا کاؤزر آزم خودی دے که علماء دا مسئلہ ذکر کردی چی دا بچو حق مخ کردے و کدی ملمہ حق مخ کردے نو عام علماوی مل مستیا سنت تا اخپلو بچو تا نان نفق فرض دا نو سنگ بچیو دو کول ایلی ورکول نو بیاد آغی جواب دا ذکر کرده چوی اصل کی بچو روٹای خوڑلی و خماشومی و سات پس بیا غواڑی دا غد روٹای ٹیم نی پی گئی پی خبر بات ناغ بچی خوی پس طریقو دکل آبی بی بی تاوی چیز راشم نتا بس بانے بانے دا ڈیو مڑکی دی خزی او خاون شپشو گیرا نارا تیرکا او د نبی علیہ السلام ملمے موڑکو نو دشپی جبریل امین علیہ السلام را گلے کل اللہ پیو عمل دا سی رازی شی چی بس در ازاون گئی لانو کی ساری چی نبی علیہ السلام موزو کو دا سی قتل یو خوابن خوا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یو کتو وی بیگا چی تا استا بی بی سکڑی اللہ رازی شوے او دا غایات اللہ رولی گلو اللہ ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصواصا دا مومنان خپل رونا پزان غرکی اگر کدی تسخت لگئی او دا مبارک بی بی دا دا انس رضی اللہ عنہ مورم دا ام سلیم نمی دے دا نارے جی تیرہ کڑے ہو. بعض علماء لکلی وی پا حوض کوثر چ نبی علیہ السلام و بتقسیمی نا ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی اللہ عنہ بم تقسیمی او پا زنانو کی بورسردہ و بتقسیمی ام سلیم رضی اللہ عنہ دا غی وجہ سوا وردی کی سمر لوی صبر یوزلی بچے بیمارو نو چه خاون دی مستووتو نو بچه وفات شو ماشوم بچه نو ام سلیم رضی اللہ عنہ دا ابو طلح رضی اللہ عنہ نو چه کل خاون دا ماسوتن دا مزنو واپس راغی بچه سنگ دی ویغتا آرام ملاو دی نو آرام خو مسلمانانو بچو مسلمان تا خو مرک سر آرام ملاوی اغبانی روٹی مخرولا او دام حدیث کی راغلی جی اغ صحبت مکو بے نبی علیہ السلام ته چسوئے نو دا اللہ حبیب ډیر خوشحاله شو دی کی دمر لوی د صبر ما دوا چې دا خبره برداشت کا او هغه پوی نکو بیا ولدا سی ویلو باز محدثینو لیکلی ویره زموږ دا گاونډیان ک سامانت مونږ لرا کی واپس غواړي نو مونږ یې کورکو خفقان پکار دی وینا دا امانت راکړه وی خاغه بچی چې الله مونږ لرا کړه نو الله غسته نو دا زنانا با حوز دا کوثر بانے دا نبی علیہ السلام سرو بتقسیمائی چی دا سی صبر زمونگا مین دی خین دی ناری نا زنانا پزان کراولی والصابرین والصابرات او صبرناک سڑی او صبرناک زنانا والخاشعین والخاشعات او یریدن کی سڑی دا اللانا او یریدن کی زنانا والمتصدقین والمتصدقات خیرات کا ان کی زنانا و خیرات کا ان کی سڑی و خیرات کا ان کی زنانا نام دائیو صفت تے گورا نور و کمزورو سرا اگر چیز مونگ ناری نو کم دا کمزوری دیری دی و دا بائی زنانو دیر کالی وی و زکاة پی رازی و که زنانا بڑا که دا زکاة نور کئی پی گئی پی خبر بار قربانی پی فرض کی راغی تپوس نکی کالی خوخ وی او صحیح روایاتو کی راغلی چی گورا کالو کی چی نسابی پورکی زکاة بورکی اس زرانہ و پلاسو کی دسروز و رگوتی چولی و بنگڑی و نبی علیہ السلام ورطوی دی زکاة ورکوی وی نا نوی دام و خوخ دا چی پرز دا قیامت پا دی گوتو و لاسونو کی دا اور زیورات در توا چولیش نو زنانہ و تپکار دی چی زکاة پکالی کیوی چی دا ورکی زکا باز خواندانم دا سیوی دین نا خبر نی نو دا کالی خود دے دے دا مال دے دے دیوان قربانی مرازی پدے کے او پدے بانے پدے کے زکاة ہم فرس کی والصائمین والصائمات اور روجدار سڑی اور روجدار زنانا والحافظین فروجہم حفاظت کو ان کی دخبل عورتن والحافظات او حفاظت کو ان کی زنان دخفل عورتنو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات یاد ان کی سڑی اللہ لر ڈیر ڈیر اروح اللہ یادی والذاکرات او یاد ان کی زنان اللہ لر ڈیر ڈیری اعد اللہ لہم مغفرتن د دې صفاتونو والو د پار الله تیار کړه د بخنا و اجر عظیما اجر لوی. او یو حدیث پاک کې راغلی وای کوم مسلمان د شپې تهجد لرا پاسي او بیا خپل بیبی مرا پاسي حدیث کې راغلی کله را پاسي نو وب په چړکاو کی او دا خزا و خاون دورکات نفلو کی نو دی آیات دلان لبی اللہ راولی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات عد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما. او که خزا را پاسے دا بی بی نو ای خاون دی را پاسے کن را پاسی او بدی پی چڑکاو کی او دورکات او کن نو دی آیات مبارکات دا حکم دلان لبی اللہ راولی. نو دی ترتیب سره موږ او تاسو له آخرت فکر پکار دے او مسائل دینیه دا په تقرونو او په یو وعظ ختمی گینا زموږ دی زنانو تا نارینو ټولو ته پکار دی چې د قران پاک په درسونو کې باقاعده کې رہی سره کې دي. دلته لکه افتوار درسونه کی یا روزانه کی نو پدې کې زنانو د پاره خپل کارونه او دا پرې خودل ضروری دي ځکه چې ایمان ز د کول د خپل دین فرایز د کول دا پدې باندې فرض دي سبا د خاون خدمت چې دا وایي د خاون په خدمت کې مو بچو نه نوزګارې کم نو دا بچي او خاون د سبا د الله د عذاب نخلاصول لري دغه بچی کلا ډیر تربیته یو کې او خاون ډیر تربیته کې او دا ډیر خدمتونه وکي او چې کله د الله او د الله د رسول الله فرمانی پکی نو پدې داخلاسیږي نه د خاون خدمتم په فرض ده خو دې ته وایي فریضه بعد الفریضه دا د دین او د ایمان ز د کولو نه پس داغه د خدمت مقر نو دا سه موقو کې دا سه مجالسو کې چوینګ را شاملې دو کوشش وکړو الحمدلله دا دین به تر قیامت پورې قائم دائم وي د دې حفاظت الله په خپل دست سه قدرت کې غسته دیو جن دینی مدارس تي لکه سرنګ د ناری نو بچو بارک موږ او تاسو دا مهنت کو په کار د چې د خپل ماشومان دغه دینی مدارسو کې داخل کو یا په دې کلی کې نږدې درسونه چکیږي یا وعظ او نصیحت د پاره د دوستان چې کومه رزه مقرره نو په کار داده چې پاغي کې باقاعده سو کې زنانه هی سوالی زنانه پای کې برخه والی ځکه ک یو سړی کې دین دی او زنانو کې دین نی نو د مسلمانۍ نیمګړی ده د کور د معاملات ټول تعلق د چا سره دی د بچو د تربیت تعلق د زنانو سره دی بچینه که مجاهد جوړیږي او که موحد جوړیږي یا کته قبر پرز جوړیږي نو به پکې د مور سره وي بخاری شریف کې راغلی ابن مسعود رضی الله عنه وی کله چې غزوه بدر کې د ګور مور پورې دوره کار وی نو ایما چې د هی طرف لوګت نومره سره دا سه نوې عمر وال نوجوان ولاړ دی ډیر مضبوط سړی نو او دی بلبل چې میو قتل امیو نوجوان عمر وال ولاړ دی نوور د انسان طبیعت دا ده چې په ډېر والی او په مضبوط والی د مرګري خوشحالي یو امام یې چې تکړه تکړه غونته کسان وي وای دي چې صفونه جوړیږي نبی رسول سلام د مؤمنانو صفونه جوړول ابو جهل کافر جوړول وې ماته دا یو رانې دې شو چې تراغ ابو جهل څوک ته کم ده وې ما ارته ته ابو جهل زکه وې مونږ اورې دې یو مور راته ویل چې د نبی رسول سلام ته ډېر تکلیف رسول بیا غبل ورته وای وې ما ورته دغه نه دا چې صفونه جوړای دغه وې دا خبره مې خلکه پاتې شوې دا اور پسې لکه د بازان وروال وتر او پتور باندې ووالو روي غرزول او به جنگ وې ما قتل کو بل ما قتل کو نبی اسلام ورته توري خمنی صفا کړی کنه وینا وې دواړو قتل کړي دا بچو چې مور ورته ویلو بشه سبا د نبی رسول سلام د کافرو سره سشه د مقابله ده ما بدر تخپل شو د معاف کړی دي که تاسو میدان پرې نه د مور پورې زما عزت پوند دومره لوی کار وي د مور مجاهدین جوړي او کنه مور بچو ته د بوزدلی او د دې خبرې کوي نړمبای مدرسه د بچی د پاره سره اغه د خپل مور جولای دا چې مور کې تقوا وی مور کې پرهیزګاری وی د مور د تلاوت اغا سرات دا غي د ذکر او اذکار اغا سرات اغه په خپل بچی باندې غرزي اگر مېن د چې مهنت کړي د امام بخاری رحمت الله له مور ته الله صبر ضرور کړي د یتیم پاتې شو د باندې د علم سکړي دا علم په خپل والدې کړي او دام مورخینو لیکلی ویلی می پکولو دا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نظر ختم شو مور جڑل جڑل اللہ تے سوال کولو دا غید دعا دا وجن اللہ دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نظر را واپس کو دا والدی اگر گرزو لکل یو زیل بوزا کل بل زیل بوزا نن پا امت بانی دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ سمر الوی احسان دا غپلارنو والدنو چیل مور دور قربانی کرو مور دور قربانی کړي وو اغه ام سلیم رضی الله عنها چې تاسو واوریدل رضی الله عنها چې هغه نبی له سلام سره په حوض د کوثر باندې وب تقسیم وي او دا غی لوی شان دی د نبی له سلام سره ډېر مینم وو او د دې کور تم د نبی له سلام په بازو واسطو سره محارم او کراتلا نو کور ته ویتلو یو ځل نبی له سلام مو یدو خولت بیدا نو دې هغه خول را جمع کوله نو نبی علیہ السلام ورته ودا سه کې ودا مونږه اترو کې غړو وګه خبره وا ځکه د نبی علیہ السلام خلینا د مشک او انبر غونتی بوی وتلو نو دا غزنانه او ام سلیم رضی الله عنها چې نبی علیہ السلام هجرت وکړو نو هر صحابي غوښتل چې زما دې ملمش ځکه نبی علیہ السلام چې کله هجرت کولو نو دمر مينو او جره انصار او دای بچی دا به د استقبال د فاروت ابن ماجه حدیث ته نو سار نو ماخام پر ولاړو چې به سې نکلو واپس برات آخر کې چې کله نبی علیہ السلام راغ انس رضی الله عنه وي ما تا غرض یاد دا چې د مدینه روخانه شو او ما کتلې چې دا نو جوان او دا زنانه د الله د حبیب د کتو د پاره پرد کی پکوټو ولاړې او وی هاذا رسول الله او دا ماشومان و یری قبیله ته چې نبی رسول سلام براتلو ابن ماجه او روایت کې راغلی خاص کر د بنو نجار قبیله چې د نبی علیہ السلام خاندان کې و نو هغه ماشومان ورته مخه ته ولاړو وی نحنو جوار مم بنی نجار یا حبزا محمد من جار وی منگس ماشومان جن کئیو دو بنو نجار قبیلی ایس مبارک وی آسوک چگاونڈی پیغمبر من ثنیت الوداعی وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی وی دو سوار لسم اس پگمئی پم رو خطا اوز دا اللہ دا دی لوی نعمت شکر دا کل پا مو فرش شوی دی نو ارچانو دا غختش دی دی ملمکو نو دغا بی بی آنس رضی اللہ عنہ روست ام سلیم وی ما سر اللہ سو کسی نشتا دا دا خدمت دا پارا قبول کر لس کالا آنس رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام خدمت کرے چه دا غشان دا دین بارک جذبہ زمون دا مین دی خوین دی نارینا دا پزړونو کې راولو نو ان شاء الله د جذبي د دین سره ایمانی قوت سره د اعمال سره زموږ معاشره به الله د برایو نه پاکي دي ترتیب سره به الله رضا او نګي راضي او په دنیا کې به موږ د الله د قهر او د غضب نه خلاص یو قبر والا کامیابی به وي میدان محشر کې به موږ او تاسو له کامیابی حاصل دي نو د الله غنتی موږ چې بیانو کو زدی دا مقصد دے چې دا ټول سمر زنان راغلی دی دل تا اللہ سر دا وعدو کی چې مونږ به دا کم اجتماعات دینی او درس کی